أما بعد، باب الوعظ والاقتصاد فيه. Vaaz etmek, nasihat etmek ve bu konuda iktisatlı davranmak. Ne demek iktisatlı davranmak? Ölçülü. Yani bir adama gidip her gün 2 saat, 3 saat bir şey anlatmaya kalkarsan bu senin hırsındır, gayretindir, değil mi? Ya adamın kurtulmasını istiyorsun. Adama tebliğ etmek istiyorsun. Ve adamın bir an önce o dalaletten, yanlıştan kurtulmasını istiyorsun. Ama adama gidip her gün 3 saat bir şey anlatmaya kalkarsan adamı ne yaparsın? Bıktırırsın. Bu da hikmetten değildir. Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim diyor ki "Udu ila sebil rabbik." Rabbine davet et. Rabbinin yoluna. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Davetini çağırdığı, insanları çağırdığı yerine neresidir? Rabbinin, Allah'ın dini, Allah'ın yolu. Ne yoktur? Falanca şeyh yoktur. Falanca özel bir kitap yoktur. Değil mi? Falanca bir gruplaşma yoktur. Davet edilecek yer neresi? Allah-u Teala'nın sebili, yolu. Değil mi? Başka bir ayette ne diyor? Bu benim, de ki bu benim dost doğru yolumdur. Ben ona davet ederim. Basiret üzerine. Basiret üzerine. İlim üzerine. Yani Allah Resulü diyor ki bu benim yolumdur. Basiret üzerine ben ona davet ederim. Basiret ilim üzerine. Bu yola davet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendine davet etmiyor arkadaşlar. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Bana tabi olanlar da öyledir. Yani bu yola davet eder. Allah Teala da bizlerden her birimize diyor ki Rabbinin اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكِ Rabbinin yoluna davet et. Ne ile? بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet arkadaşlar her şeyi yerli yerinde yapmaktır. Her şeyi yerli yerinde yapmaktır. Yani davetine başlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbni Cebel'i nereye gönderiyordu? Yemen'e gönderiyordu. Buradaki hikmet neyi gerektiriyor? Önce onlara zekatı, haccı, namazı mı emretmek yoksa önce onlara İslam'ı, tevhidi mi davet etmek? Tevhid. Değil mi? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ey Muaz! Sen ehli kitaba gitmektesin. Yemen'e gidiyorsun ehli kitap. Senin ilk evvel davet edeceğin, çağıracağın şey ne olsun? Şehadeti en la ilahe illallah. Allah'ın uluhiyetini birlemek olsun. İbadete yalnızca hak edenin Allah olduğunu şahitlik etmeleri olsun. Onlar şayet bunu kabul ederlerse sen ne yap? Namaz emret. Şimdi bazen görüyoruz bazı kardeşlerimizden sünnete olan hırsından ne yapıyor? Her sünnete bağlılığını izhar etmek için gördüğü adama onu davet etmeye çalışıyor. Karşısında bir adam var. Adam yeni gelmiş. Yani daha adam sünnetin de Kur'an-ı Kerim gibi bir şeyleri farz kılacağını, bir şeyleri haram kılacağının idrakinde değil. Böyle bir şey bilmiyor. Yani adam için haram dendiği zaman aklında içki içmek gibi, zina etmek gibi böyle çok açık haramlar var. Bakıyorsun ki bizim kardeşimiz adama diyor ki ya senin diyor paçaların bileklerinden aşağı iniyor bu haramdır. Dediği adam olayın yakından uzaktan hiçbir alakası yok. Tevhid denen hiçbir şey duymamış. Adam şaşırıyor Allah Allah diyor. Yani adam birden kendini haramın içinde buluyor. Yani adamın kafasında sanki ne var? Meyhanede içki içen bir adamla sen o adamı ne yaptın orada? Aynı kefeye koydun. Adam diyor ya ben yani namaz kılıyorum 5 vakit. Allah'a da iman ediyorum. Dur yani daha ilk konuşmamızda nedir bu böyle yani? Bu bir yanlıştır arkadaşlar. Bu hikmetsizliktir. Mesela adama bir otur, adama bir konuş, tevhidi anlat. Yani ondan sonra paçasını anlat, değil mi? Sen kalkıp adama paçasını ilk gördüğün mecliste bu bir haramdır dersen o adama hiçbir şey anlatmadan, o adama neyin haram olduğunu, neyin helal olduğunu söylemeden ne yapmış olursun? O adamı kaçırmış olursun. O adama belki de haktan o adamın kaçmasına sen ne olmuş olursun? Sebep olmuş olursun. Evet. اُدُعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Hikmetle çağır. وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Güzel öğüt. Nedir arkadaşlar bu güzel öğüt? güzel ölçüdür arkadaşlar. Allah Teala diyor ki ya eyyühen nas, ey insanlar. Kad caetkum mev'izatun min rabbikum. Sizlere Rabbiniz katından birine geldi. Mev'iza geldi, öğüt geldi. Ve şifaun lima fis sudur. Ve göğüslerinizde, kalplerinizde olan o hastalıklara şifa geldi. Neden bahsediyor Allah Teala? Kur'an'dan. Yani en büyük öğüt nerede var arkadaşlar? Kur'an'da var. Ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Ve müminlere bir hidayet rehberidir o ve rahmettir. Yani öğüt almak isteyen insan önce gidip de ne yapmasın? Başka bir yerlerde öğüt aramasın. Öğütün alınacağı ilk yer neresidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bahsediyor. Diyor ki inne fi zalika lezikra limen kana lehu kalbun ev alqas sem'a ve huve şehid. Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt vardır diyor Allah Teala. Bakın bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt vardır, ibret vardır. Ama kim için? Limen kana lehu kalb, kalbi olan için diyor Allah Teala. Ev alqas sem'a ve kulak veren için ve huve şehid. Hazır olarak dinleyen bir insan için ne vardır? Kur'an'da öğüt vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp kalbiyle kulak vererek aklıyla, bedeniyle, ruhuyla hazır olarak dinlerse, okursa bir adam, orada ne vardır? Öğüt vardır. Ama Kur'an'ı sen almışsın eline, pat pat pat okuyorsun. Hiçbir şeyin yok, anlamamışsın. Kalbin başka bir yerde hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun. Burada sana öğüt yok. Burada sana öğüt yok. Öğüt nerede var? Kalbini vererek, kulağını vererek dinlediğin zaman var. Kalpleri kasi olanlardan bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kalpleri sertleşenlerden bahsediyor mesela bir ayette. Onlar kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Ve izâ mâ unzilet sûrâ, diyor ki Allah Teala bir sure indiğinde feminhum men yekûlu eyyukum zâdetu hâzi îmâne. Bir ayet indiği zaman, bir sure indiği zaman onlar kendi aralarında konuşuyor, diyor ki ya bu ayetler kimin, hanginizin imanını arttırdı? Böyle dalga geçiyorlar, tamam mı? Diyor ki Allah Teala, hemen Allah Teala onlara cevap veriyor. Fe emmellezîne âmenû. İman edenler var ya, فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Allah-u Teala onların imanını arttırmıştır. Şimdi siz bakın arkadaşlar, Kur'an sizi ne kadar besliyor? Kur'an sizin imanınızı ne kadar arttırıyor? Tabii ki Kur'an'ın bizim imanımızı arttırması için önce onu okumayı bilmemiz lazım. Sonra onu okumamız lazım. Sonra okuduğumuzu anlamaya gayretinde, çabasında bulunmamız lazım ki bunları söyleyebilelim. Ama şimdi biz uzaktan bakıyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim orada duruyor. Biz burada duruyoruz. Karşıdan karşıya böyle bakıyoruz. Elimize Kur'an'ı almıyoruz. Hayatımızda onu anlamak için gayret sarf etmiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya biz kendimizi iyi hissetmiyoruz. İmanımız artmıyor. Yerinde sayıyor. Tabii sayar. Niye? Çünkü senin Kur'an'la olan neyin yok? Bir bağın yok. Senin Kur'an-ı Kerim'le olan bir irtibatın yok. İşte ud'u ilâ sebîli rabbike bil hikme, hikmet ile vel mev'idâ. Kur'an'la ve sünnetle öğüt vereceksin. Sonra Selefi Salih'in hayatından. Ondan sonra artık öğüt olabilecek, Kur'an ve sünnet çizgisine uygun şeylerle öğüt vereceksin. Biliyorsunuz bugün birçok cemaatler var. Yani bakın, yani bunu benden bir kaide olarak, kural olarak alın. Şöyle bir uygulayın insanlara. Adam falanca cemaatin falanca hocası. İşte bir düğün için çağırmışlar. Bir caminin, bir mescidin veyahut da bir konferans salonunda adam konuşmaya gelmiş. Bakıyorsunuz ki bir saat boyunca, bir buçuk saat boyunca anlattığı şeylerin hepsine kıssa ve hikayeler. Yani insanların o an hoşuna gidebiliyor. İnsanlar o an ne yapabiliyor? Coşabiliyor. İnsanlar o an maşallah, Allahu Ekber diyor. Bir çıkıp çıktıklarında bir bakıyorsunuz ki ne anladınız, ne istifade ettiniz, ne alındı buradan? Hiçbir şey yok. Hatta bazen birilerinin sadece reklamı yapılıyor. Falanca Şeyh Efendi'nin o mecliste, o konferansta ne yapılıyor? Kerametleri anlatılıyor, uçmaları anlatılıyor. Aynı anda birkaç mekanda bulunması anlatılıyor. Ve böylece insanların, yani insanlara ne ulaştırılmak isteniyor, ne anlatılmak isteniyor? Yani bu insanların imanını nasıl arttırsın ki? Asla ne yapmaz bu insanların imanını? Arttırmaz. Ne var? İmanını arttıracak insanların Kur'an var, sünnet var. Selefi Salih'in neyi var? Hayatı var. Bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Yine biliyorsunuz ayetin devamında diyor ki ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla nasıl mücadele et konuştuğun zaman en iyisiyle. Yani Allah'a davette bu üç hususa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hikmet, güzel öğüt ve güzel mücadele, güzel münakaşa. Tartışmayı da iyi bileceksiniz. Yani tartışmak hoş bir şey değil elbette de. Birisiyle konuştuğunuz zaman, size karşı bir şey söylediği zaman orada en iyisiyle ne yapacaksınız? Cevap vereceksiniz. Alimler mesela Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz kıssasını zikrediyorlar. Diyor ki Allah-u Teala اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ي حَاجَّ اِبْرَاهِمَ ف۪ي رَبِّهِ İbrahim'le Rabbi konusunda yaratıcı konusunda tartışan, mücadele edeni görmedin mi diyor Allah-u Teala. اَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ Çünkü adama Allah ne yapmıştı? Mülk vermişti. İbrahim'le geliyor ne yapıyor? Tartışmaya giriyor. Hani bu bizim için çok ibretlik bir kıssa arkadaşlar. Bazen bazı kardeşlere bakıyorsun adam 3 saat tartışıyor adamla. Aynı şeyde dönüp dolaşıyorlar. Ya artık o konuyu oradan çek. Başka bir yere al ki o adam ne olsun orada? Mağlup olsun. Artık bitsin yani o tartışma. Aynı şeyi tekrarlamanın bir amacı yok. Şimdi kendisine Allah'ın mülk verdiği bu adam İbrahim'le tartışmaya giriyor. Diyor ki İbrahim اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim ne yapar? يُحْيِي وَيُمِيتِ Öldürür ve diriltir. Benim Rabbim böyledir. Sen ne diyorsun? O ne diyor? اَنَا اُحْيِي وَاُمِيتِ Şimdi karşıdaki de cevap verdi. Ben de ne yaparım? Diriltir ve öldürürüm. Nasıl? Ölümü hak etmiş bir adamı getiririm derim ki bunu ne yapın? Bırakın. Bırakın. Ne yapmış oldum ona? Hayat vermiş oldum. Ölümü hak etmeyen bir adamı getirin. Sokaktan tutun. Haydi bunu öldürün dediğiniz zaman ne yapmış olur? Öldürmüş olurum. Şimdi adam kendine göre ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam'a karşı bir şey söyledi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dese ki evet yani sen ölümü hak etmeyen bir adamı öldürdün. Hayatının bitmesine sebep oldun. Ölümü hak eden bir adamı da kurtardın ama senin bu davranışın bir sebep olmadır. Yoksa sen onlara başlangıç olarak bir hayat vermedin. Başlangıç olarak ölümü sen vermedin dese burada şey nereye girecek? Tartışma. Bizim birçok kardeşimizin yaptığı gibi o diyecek ben yaparım. O diyecek hayır sen yapamazsın. Öyle olur böyle olur. Sabaha kadar bilmez bu. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam hemen konuyu nereye çekiyor? Diyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِقِ Diyor ki Allah-u Teala güneşi nereden getiriyor? Doğudan getiriyor. Sabah güneş nereden geliyor? Doğudan getiriyor. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِقِ Hadi sen de o güneşi ne yap? Batıdan getir. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Allah-u Teala ne diyor? فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Bu kafir olan adam, yani bu kral ne yaptı? Ağzı kapandı, hücceti bitti ve mağlup oldu. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kafir olan ne olmuş oldu bu adam? Susturuldu. İbrahim Aleyhisselam onu ne yaptı? Susturdu. Nasıl susturdu? وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ diyor zaten. Münakaşada neyi izledi? En güzel metodu, en güzel yolu izledi. Yani şimdi adam diyor ki ya bu hadis sahih, zayıf, sahih, zayıf. Sabaha kadar konuşursun. Sen tevhidin umum olan ifadelerinle mücadele et adamla. Adam ölülerden yardım istemenin dinde caiz olduğunu söylüyor. Getirmiş sana bir hadis. Sahih zayıf, sahih zayıf. Mücadeleyi de yapma, buraya sıkıştırma. Ne yap? Daha geniş. Allah-u Teala'nın tevhidi emrettiği, Resulü'nün tevhidi emrettiği, tevhidi zedeleyen bir şeyin şirk olarak vasfedildiği konuya çek ve adamı ne yaptır? Sustur. Evet. İlk hadis Ebu Vail hadisi. Şakik İbn-i Seleme diyor ki قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh insanlara ne yapıyordu? Her perşembe günü ders veriyordu. Her perşembe günü vaaz-ı nasihatta bulunuyordu. Diyor ki Ebu Vail Şakik İbn-i Seleme bizlere diyor Abdullah İbn-i Mesud ders verirdi, ders anlatırdı. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدَرْرَحْمَنِ Bir adam kalkıp dedi ki Abdullah İbn-i Mesud'a Ey Ebu Abdurrahman لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ Ey Ebu Abdurrahman, ey Abdullah İbn-i Mesud şunu arzuluyoruz, şunu istiyoruz ki her gün bize ders ver. Her gün vaaz-ı nasihatta bulun. Her gün bir şeyler alalım, bir şeyler öğrenelim. فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَٰلِكَ اَنِّي اَكْرَهُ اَنْ اُمَلِّكَكُمْ وَاَنِّي اَتَخَوَّلْكُمْ بِالْمَوْعِذَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَّةِ عَلَيْنَا. Abdullah ibn Mesud bu talebe karşılık, bu isteğe karşılık diyor ki, benim diyor senin bu talebine, senin bu isteğine beni bundan engel olan, her gün size ders vermeme engel olan şey benim diyor sizi, size melel, sizi bıktırmamaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize vaaz ediyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize öğüt veriyorsa ben de diyor sizlere ne yapmaktayım? Bu şekilde öğüt vermekteyim. Çünkü bıktırmak istemem diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Demek ki vaaz edeceğiz, insanlara nasihat edeceğiz. Ama ne olacak? İfrat ve tefritten kaçarak. Yani emri bil marufta ifrat da yapmayacağız, tefrit de yapmayacağız. Yani bazı insanlar var ki tamamen emri bil maruf konusunda hiçbir tarafı kıpırdamıyor adamın. Yani gözünün önünde, evinin içinde, yaşamış olduğu ortamda, binada münkerler işleniyor, haramlar işleniyor. Bakıyorsun ki adam yani normal bir şekilde geliyor, gidiyor, hiçbir ses sedası çıkmıyor. Bir tanesi de var ki öyle bir hale gelmiş ki sürekli ne yapıyor? İnsanları bir şeyler anlatma hırsıyla, gayretiyle sıkıştırıyor. Artık insanlar bakıyorsunuz ki onun telefonuna bakmak istemiyorlar. Onunla göz göze geldiği zaman yolunu değiştirmeye çalışıyorlar. Karşılaşmak istemiyorlar. Bizler ne yapmak zorundayız arkadaşlar? İktisatlı olmak zorundayız bu konuda. İnsanlara davette ölçülü olmak zorundayız. İkinci hadis Ammar ibn Yasir radıyallahu anhuma'dan قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle işitirken duydum diyor Ammar ibn Yasir. İnne tûle salâtir raculi ve kısara hutbetihi me'innetun min fıkhihi. Bir kişinin kıldırdığı namazın uzun olması. Tabi bu uzunluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize beyan ettiği ölçüdeki uzunluk. Tabi yani bu hadisi pek Türkiye sınırları içerisinde, coğrafyası içinde anlamak mümkün değil. Yani genelde namazlar vel asra, değil mi? Tebbet, ihlas. Ama yani Arap ülkelerine gittiğin zaman genelde görürsünüz. İmam başlar böyle. Bir sayfa okur. Bir buçuk sayfa okur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz ibn-i Cebel'e ne yapıyor? Kızıyor. Efettanun ente ya Muaz. Namazını haddinden fazla uzatınca. Ta ki arkadaki cemaatten birileri ne yapıyor? Cemaatten ayrılıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne diyor? Efettanun ente ya Muaz. Sen fitneci misin? Okuyacaksan ve semai vat tarık gibi, ve semai zatil buruç gibi böyle bir sayfa, bir sayfadan biraz az bunları oku. Yani hadisin bütünüyle anlamak lazım. Şimdi bu hadisin bu tarafını alıp diyorlar ki az mesela akşam namazında bir insan buruç suresini okuduğu zaman diyorlar sen ne yapıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cemal'e dememiş mi? Sen fitneci misin ey Muaz? Halbuki hadisin devamında ne diyor aleyhisselam? Okuyacaksan bunlar kadar oku. Yani ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölçüsü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu hadise. Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin, vaazının, dersinin kısalığı onun fıkhına işaret eder. Onun bu konudaki fıkhına, olayı anlamasına, idrak etmesine işaret eder diyor aleyhissalatü vesselam. فَاَطِيرُ الصَّلَاةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. Sizler de ne yapın? Namazlarınızı uzun uzun tutun. Namaz kıldığınız zaman. Acele etmeyin. Bir yere bir şey yetiştirmek zorunda değilsiniz. Namazınızı yavaş kılın, ağır kılın. Sekinetli, vakarlı olun. Ancak hutbelerinizi, vaazlarınızı, derslerinizi ne yapın? Kısa tutun, ölçülü tutun. Diğer bir hadis, üçüncü hadis. Muaviye İbnül Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh diyor ki, قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذْ عَتَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. Diyor ki sahabeden Muaviye ibn-i Hakem es-Sulemi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Onunla beraberdik. Namaz kılıyoruz. Cemaatten birisi namaz esnasında hapşurdu diyor. Fekultu yerhamukallah. Ben dedim ki diyor hapşuran adama, Allah sana rahmet eylesin. Demek ki adam hamd etmiş, elhamdülillah demiş namazda. Az sonra rivayetlerden nakledeceğim. Namazda hapşuran adam hamd edebilir mi, etmez mi? Sesli mi eder, etmez mi? Ettiği zaman yerhamukallah denir mi? Bunlar da namazın fıkhından olan hususlar. Diyor ki, Muaviye ibn-i Hakem'e Sülemi, ben diyor adama yerhamukallah dedim. Yani elhamdülillah duymuş. Namaz esnasında sahabeden bir tane sahabe soruyor. Elhamdülillah diyor. Bu sahabe de diyor ki yerhamukallah. فَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ Diyor ki namazda cemaat bana gözlerini ne yapmaya başladı? Bakmaya başladı. Tabi ilim ehli buradan da namazla alakalı bir hüküm çıkarıyor. Yani namazda ihtiyaç halinde insan ne yapabilir? Bakabilir. Namaz bozulmuyor. فَقُلْتُ وَاثُقُ لَا اُمَّيَهُ Yani annem beni kaybedesice, Araplarda böyle bir ne var? İfade var. Bazen bunu met için kullanıyorlar, bazen zem için kullanıyorlar. مَا شَأْنُكُمْ تَنْدُرُونَ اِلَيَّ Tabi sahabe konuşmaya da başlıyor namazda. Ondan sonra, niye bana bakıyorlar acaba filan? فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِيَيْدِهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ Diğer sahabeler elleriyle ne yapıyorlar? Ayaklarına vuruyorlar. Onun susturmak için. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَاكِنِّي سَكَتْ Onlar diyor beni susturunca böyle, bu şekilde elleriyle dizlerine, baldırlarına vurunca ben diyor sustum. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبِأَب۪ي هُوَ وَاُمِّي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince bakın sahabenin o anki yaptığı bu davranıştan ve sahabelerin o tepkisinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp döndükten sonraki aldığı ilk şeye bakın. Ne denir ona? İlk izlenime. Diyor ki مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ Diyor ne ondan önce ne ondan sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretici görmedim ben. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla olan öğreticilik, öğretmenlik vasfına bakın. Diyor ki ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini gördüm öğretmede, talimde, terbiyede. فَوَاللّٰهِ مَا كَهَرَن۪ي وَلَا ضَرَبَن۪ي وَلَا شَتَمَن۪ي Diyor ne beni kınadı, ne bana sövdü. Yani beni azarlamadı bile. Bu çok önemli arkadaşlar. Davette hikmet sahibi olmak, yumuşak huylu olmak çok önemli. Allah-u Teala diyor, وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظًا Eğer sen kaba olsaydın, galiz olsaydın, sert olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Senin etrafından ne yaparlardı? Kaçar giderlerdi. Şimdi sahabeden Muaviye ibn-i Hakem'e Sülemi diyor ki, onun gibi diyor bir öğretmen görmedim ben hayatımda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Bedevi de biliyorsunuz. Caminin bir köşesinde, mescidin bir köşesinde ne yapıyor? Böyle diyor. Sahabeler üzerine tam atlayacakken diyor bırakın. Yaptığı yere ne yapın diyor bir su dökün. Bu tavrı karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı karşısında Bedevi ne yapıyor? Geliyor. Diyor ki Allah'ım ne yap? Allah'ım merham Muhammed. Allah'ım merhamni ve Muhammeden ve la terham ma'ana ahaden. Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et, rahmet et. Bizimle birlikte kimseye merhamet etme. Yani mesela Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah bakın. Yani onu görmüş. Ona şahit olmuş. Onunla beraber aynı mecliste bulunmuş insanlara bakın. Yani ben birçok insandan duydum. Sadece onu sevenler olarak değil. Yani onu ona muhalif olan insanlardan da duydum bunu. Adam yani diyor ki ben onu diyor Vahabi olarak görüyorum. Görüşlerine katılmıyorum diyor. Öğrencilik yıllarında adam 1980'lerde, 90'larda Mekke'de okumuş. Ama diyor, öyle ahlaklısını görmedik biz diyor. Evine yemeğe davet ederdi. Ders verdiği zaman diyor, öğrencilerine öyle davranırdı ki diyor. Mesela diyor bir konu geldiği zaman anlatırdı diyor meseleyi, konuyu. Ondan sonra racih olan buydu derdi. Sonra diyor, eğer o mecliste mesela varsa ya biz gibi Türk öğrenciler derdi ki sizin mezhepte de şöyle. Ama racih olan görüş bu diye böyle işaret de ederdi diyor. Ama diyor hiç kimse ne yapmazdı ona karşı bir kalbinde bir şey taşımazdı. Çok önemli. Yani insanların sizden yumuşak huyluluğu görmesi, sizleri sevmesi çok önemli bir husus. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Davette bu da çok önemli. Diyor ki قَالَ اِنَّ هَذ۪ي صَلَاتَ لَا يَصْلُحُ ف۪يهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu namazda diyor insanların konuştuğu, insanların sözü olan şeylerden hiçbirisi olmaz. Namazda böyle bir konuşma yoktur. Namaz nedir? اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ Namaz tesbihdir. Subhanallah demektir. Tekbir, Allahu Ekber'dir. Ve kıraatul Kur'an, Kur'an okumaktır. Yani namazda bunlar yapılır. Ev kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki, ya da buna benzer bir şey söyledi. Buna yakın bir şey söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu ya Resulallah inni hadisu ahdin bi cahiliye. Ey Allah'ın Resulü diyor bu sahabe. Muaviye ibn-i el-Hakem es-Sulem. Ben diyor, cahiliyeden yeni ayrılmış, şirkten yeni kopmuş bir adamım. Ve kad ca'allahu bil-İslam. İslam geldi. Allah Teala bu İslam'ı getirdi. Ve inne minna ricalen ye'tunel kuhhan. Aramızdan bazı insanlar var. Kahinlere gidiyorlar. İnsanlara gayıptan haber verdiklerini sandıkları kişilere gidiyorlar. Kale fe la te'tihim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır. Kahinlere ne yapma? Gitme. Kultu ve minna ricalun yetetayyarun. Diyor ki bizlerden bazıları ne yapıyor? Tatayyur yapıyor. Biliyorsunuz Mekke müşriklerinde de var. Kuş özellikle daha çok kuşlarla yapıyor. Ama tabii bu aynı zamanda günlerle alakalı, gördükleri başka şeylerle alakalı, zamanla ve mekanla alakalı bu uğursuzluklar çok yaygın. Diyorlar ki mesela yolculuğa çıkacaksa eğer o gün, bakıyor kuşa kuş sol tarafa doğru uçtuysa diyor ki ben bugün ne yapmayayım en izi? Yolculuğa çıkmayayım. Çünkü ne oldu kuş? Sol tarafa doğru uçtu. Diyor ki, ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ ف۪ي صُدُورِهِمْ İnsanlar diyor bunu evet sadırlarında, göğüslerinde böyle şeyler bulabilirler, hissedebilirler. فَلَا يَسُدَّنَّهُمْ Ne yapmasın? Bu gibi şeyler onları yapacakları işten alıkoymasın. Bazen şeytan gelip sana bunu yapabilir. Yolculuğa çıkacaksın. Baktın araba ters gidiyor. Bir şeyler oluyor. Değil mi? Bazen insanlar düşünebiliyor. Diyor ki acaba yolculuğa çıkmasak mı? Bir şey mi olacak? Falan? Hayır. Bu yaşadığın şeyler sana ne yapmasın? Yolundan alıkoymasın. Gelelim namazda hapşurma meselesine ve hapşuran kişinin elhamdülillah deme meselesine. İlim ehlinin cumhuruna göre, yani Hanbelilere, Malikilere ve Şafilere göre hapşuran bir kimse namazda ne yapabilir? Elhamdülillah diyebilir. Hamd edebilir. Peki sesli mi hamd eder yoksa sessiz mi? Diyor ki Ahmet İbn Hanbel'den bir rivayet. Kendisi duyacağı şekilde elhamdülillah. Kendisi duyacağı bir şekilde ne yapar? Hamd eder. Ancak o hamd ettiği zaman bizler ona yerhamukallah diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü diyorlar ki yerhamukallah ne değildir? Tesbih değildir, tekbir değildir, hamd değildir. Bu insanların sözüdür. Ondan dolayı biz ona yerhamukallah diyemeyiz. Hamd etmekle alakalı başka bir hadis daha var. Rufa'a İbn-i Rafi' diyor ki sallaytu halfe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir sahabe. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyordum. فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ف۪يهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى Hamd ettim diyor. Bazı rivayetlerde bunun rükudan sonra olduğu söyleniyor. İlim ehli şu şekilde cem edenler var. Diyorlar ki hapşurması nereye denk geldi? Rükudan sonraya denk geldi namazda. O da ne yaptı? Hapşurdu. Elhamdülillah. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ف۪يهِ Mubareken aleyh kema yuhibbu rabbuna ve yarda. Bu sahabe bu hamd hapşurduktan sonra böyle hamd ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra, namazı bitirdikten sonra diyor ki menil mutekellimu fi salah. Namazda konuşanınız kimdi? Duyuyor aleyhissalatü vesselam bunu. Felem yetekellem ahad. Kimse ses çıkarmıyor. Biliyorsunuz yani sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı teeddübü, edebi ahlakı çok ilginç. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir soru soruyor. Ne diyorlar hemen? Allah ve Resuluhu a'lem, daha iyi bilir. Hatta bazen öyle sorular soruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani cevabını ki hepsi biliyor. Ama diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bugün hangi gününüzdesiniz diyor veda haccında. Ne diyorlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hangi aydasınız? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani bildikleri konuda bile teslimiyet var arkadaşlar. Yani sen ne dersen o ey Allah'ın Resulü. Ama şimdi öyle bir durumda ki insanlık, Müslümanlar. Allah Resulü böyle diyor ama bunun böyle anlaşılması mümkün değil. Böyle amel edilmesi mümkün değil. Bu şekilde olmayabilir. Değil mi? Tamamen ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, Allah-u Teala'nın ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri iptal ediliyor. Kimi zaman tevil adı altında, kimi zaman başka isimler adı altında. Bakmışsınız ki hadisler apaçık ortadayken ne yapıyorlar bunları? İptal ediyorlar. Aleyhisselatü vesselam yine soruyor ikinci defa. Kim konuştu namazda? Yine yok ses. Üçüncü defa soruyor aleyhisselatü vesselam. Namazda kim konuştu? Rıfa'a diyor ki, ene ya Resulallah. Ben diyor, ben. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedihî. Diyor ki, elimde tutan Allah'a yemin olsun ki لَقَدْ اِبْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَسْعَدُ بِهَا. Diyor, senin bu sözüne 30 küsür melek ne yaptı? Davrandı. Önce hangisi ne yapacak diye bu sözünle yukarı çıkacak, semaya çıkacak diye. Bu hadisi İmam Müslim rivayet, bu hadisi İmam Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai rivayet ediyor. Şeyh Albani Rahimahullah da bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Demek ki namazda hapşurulduğu zaman ne yapılabilir? Hamd edilebilir ancak ona cevap verilmez. Tabi bu hadisin konumuzla ilgisi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara vaaz ediyor, nasihatte bulunuyor. Burada nasihat ederken, vaaz nasihatte bulunurken sahabeye çok kısa anlatıyor. Diyor ki bu namazdır. Namazda insanlara ait bir söz olmaz. İnsanlar ne yapamaz? Konuşamaz. Kahinlere gitmekle alakalı bir husus var hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor bir kahine giderse ve ona sorarsa onun 40 gün namazı ne olmaz? Kabul olmaz. Bu rivayet İmam Müslim'in rivayeti. İmam Ahmet'in rivayetinde ne var? Kim bir kahine gider, ona sorar ve onu ne yaparsa? Tasdik ederse onun 40 gün namazı kabul olmaz. Başka bir rivayette de ne yapmıştır bu kimse? Muhammed'e indirilene kafir olmuştur. Bunları nasıl cem ediyor alimler? Diyorlar ki 40 gün namazı kabul olmaz. Yani öyle bir davranışta, öyle bir amelde bulunmuştur ki bu kimse kahine giderek, büyücüye giderek, gaybtan haber veren insanlara giderek ona bir şeyler sorup, bugün de çok yaygın bu biliyorsunuz arkadaşlar. Adamın evine hırsız giriyor değil mi? Bakın akraba alanında çevrenize. Adamın dükkanına hırsız girmiş. Polise gitmeden önce kime gidiyorlar? Falcıya gidiyorlar. Diyorlar ki kim yapmıştır? Bir araştır şunu, bir bak. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gidip kim sorarsa 40 gün namazı kabul olmaz bir rivayette. Bir rivayette sorup tasdik ederse 40 gün namazı kabul olmaz. Bir rivayette de Muhammed'e indirilene ne yapmıştır bu kimse? Kafir olmuştur. Tabii 40 gün namazı kabul olmaz ifadesini alimler diyorlar ki yani öyle bir davranışta bulunmuş, öyle bir amelde bulunmuştur ki onun bu yaptığı, kahine gittiği bu davranış onun 40 günlük namazına bedeldir. Yani bütün sevabını namazın ne yapar? Alır götürür. Yoksa bu kimsenin yani kıldığı namaz kabul olmaz anlamında değil. Çünkü eğer kabul olmayacaksa bu adam namaz kılmakla ne olmazdı diyor alimler? Mükellef olmazdı, emrolunmazdı. Yani ona namaz kılması emrolunuyor. Ama namazdan alacağı sevap bitti, yok. Gitti. Peki buradaki küfür nasıl bir küfürdür? Diyor ki ilim ehli, küçük küfürdür. Çünkü bu kimsenin cezası olarak ne gösteriliyor? Namaz gösteriliyor ve bu kimse yani namaz kılınmakla da ne yapılıyor? Emrolunuyor. Tabi ilim ehlinden bazıları var ki bunun büyük küfür olduğunu da söylüyorlar. Sahih olan, raci olan bunun küçük küfür olduğu. Çünkü diyorlar burada şüphe vardır. Nedir o şüphe? Biliyorsunuz şeytanlar ve cinler ne yapmaktalar? Gökte kulak hırsızlığı yapmaktalar. İlim ehli bu gökteki cinlerin, şeytanların kulak hırsızlığını üçe ayırıyor. Kitab-ı Tevhid derslerinde bunları almıştık hatırlarsanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden önce, gönderilmesinden önce yani orada cirit atıyorlardı onlar. Tam tabiri caizse. Cinler böyle üst üste binmişler. En üstteki bir alttakini, o bir alttakini, o bir alttakine veriyor. Ta ki yeryüzündeki kahine haber gelene kadar. Ona bire yüz katıyorlar. O da ne yapıyor insanlara bu şekilde? Bire yüz katarak anlatıyor, aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinde vahiy gelmeye başladığında gök ne oluyor arkadaşlar? Korunuyor. Gök korunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra, bi'setinden sonra diyorlar ki o koruma biraz hafifletiliyor tekrardan. Tabii biz bunun hikmetini bilmiyoruz. Allah-u Teala bu şekilde dilemiş. ne yapıyorlar? Bu gökte kulak hırsızlıkları yapanlar eskisi kadar çok olmasa da bir şeyler dinleyerek ne yapıyorlar? Çalıyorlar. Tabii bir çoğuna da ne yetişiyor? Şihab, ateş topu. O ateş topu onun aldığı şeyi ne yapıyor? Yakıyor. Ateş topu kendisine yetişmeden, onun aldığını yakmadan bir alttakine veren ne yapıyor? Peş peşe bu alt tarafa geliyor. Bazen yanlış da duyabilir. O ona katarken bir de bakıyorsunuz ki en alttaki, yeryüzündeki bu cinlere ibadet eden, bu cinlere hizmet eden bu kahinler, bu büyücüler ne yapıyorlar? Allah'a küfrederek, kafir olarak bunların bu hizmetlerine nail oluyorlar. Bunların bu hizmetlerini kazanıyorlar. Bire yüz katarak insanlara anlatıyorlar, aktarıyorlar. İnsanlarda da şöyle bir şüphe var. Yani adam söylüyor, bazen ne olabiliyor? Tutabiliyor. Bu şüpheden dolayı İlim Ehli diyor ki, bunun küfrü nedir? Küçük küfürdür. Buna da değinmiş olalım böyle bu şekilde kısaca. Bu baptaki son hadis, Erbad İbn-i Sariye hadisi. Hepinizin bildiği meşhur bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor Erbad İbn-i Sariye? Bizlere vaaz-ı nasihette bulundu. Vecilet minhel kulub. Kalpler bundan ürperdi. Ve zerefet minhel uyun. Gözler ne yaptı? Yaşardı. Ne diyor aleyhissalatü vesselam sahabelere? Bu vaaz-ı nasihette neyi tavsiye ediyor? Takvayı tavsiye ediyor. İnsanlara ne diyor? Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Sonra sünnete sarılmayı. Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefâir râşidîn. Yani çok özlü sözler. Değil mi? Bu baktığınız zaman aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasçıları olan alimler de böyle. Yani Şeyh Abdullah bin Baz'a bakın, Şeyh Salih el-Uthaymin bakın. O kadar sade konuşuyorlar ki insanlara. Ve insanlar alıyorlar, dinliyorlar. Geliyor uzak diyarlardan, Hindistan'dan kalkıyor geliyor, Kuveyt'ten kalkıyor geliyor, Riyad'a. Tek bir soru sormak için. Şeyh ona iki kelimeyle, üç kelimeyle nasihat ediyor, gönderiyor. Ve o adam bakıyorsun ki ölümüne kadar o nasihati alıyor. Bizler de bu şekilde olmamız lazım. Çevremize, eşimize, dostumuza, kardeşimize emri bil maruf yapmaktan, nehyen bil münker yapmaktan cimri olarak cimrilik yapmamamız lazım. Sürekli davet etmemiz lazım. Yani bazen söylemiş olduğunuz bir kelime öyle tesir eder ki insanlara, kıyamete kadar, ölene kadar o insan ne yapar, o tavsiye, o nasihate tutunur. Bu şekilde bu bahsi de bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Babul Vakari ve Sekine. Vakarlı olma ve sekinet babını alacağız Riyad-ı Salih'in dersinde inşallah. Bu şekilde kısa bir ders yapmış olduk. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'a izleyin.